przyspieszonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 29 tysięcy zakażeń, najwięcej na Mazowszu i Śląsku, to bilans epidemii z ostatniej doby. O trudnych relacjach historycznych i poszukiwaniu dialogu mówi w pierwszym wywiadzie dla rosyjskich mediów ambasador Polski w Moskwie. Za niecałe 7 godzin piłkarska reprezentacja Polski zagra z Andorą w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Trzecia fala koronawirusa może mieć dłuższy przebieg niż poprzednie, przewiduje Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jak mówi, wynika to z coraz większej niechęci Polaków do testowania się na obecność koronawirusa oraz ze zmęczenia społecznego epidemią. Zwraca też uwagę, że wiele osób unika służby zdrowia, bojąc się zakażenia. Duża grupa Polaków zwleka z testami, obawiając się utraty pracy podczas kwarantanny. Tutaj bardzo wydaje mi się, że jest istotne wypracowanie jakiegoś takiego systemu, który zapewni trwałość przychodów tym, którzy są czy to na jakichś śmieciówkach, czy nawet operują w szarej strefie, bo te osoby stoją przed trudnym dylematem. Z jednej strony są kwestie zdrowotne, a z drugiej strony inne interesy życiowe i potrzebne jest jakieś rozwiązanie, które pozbawi je tego dylematu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 86 tysięcy testów, które potwierdziły ponad 29 200 nowych zakażeń. Zmarło 131 osób, wyzdrowiały prawie 24 tysiące. Poszukiwanie płaszczyzn dialogu z Rosją opierającego się na przestrzeganiu międzynarodowych zobowiązań. Tak o swojej misji dyplomatycznej mówi nowy ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Dyplomata udzielił pierwszego wywiadu rosyjskim mediom od objęcia w lutym placówki w Moskwie. W ocenie Krzysztofa Krajewskiego na stan polsko-rosyjskiego dialogu wpływają nie tylko dwustronne relacje, ale również stosunki Rosji z Zachodem. Zwrócił przy tym uwagę, że to Rosja konsekwentnie oddala się od zachodnich partnerów. Krzysztof Krajewski przypomniał o trudnych relacjach historycznych między Warszawą i Moskwą i w tym kontekście zwrócił uwagę na podejmowane w Rosji próby negowania zbrodni stalinowskich, w tym zbrodni katyńskiej. Jako przykład podał zdemontowanie w Twerze tablic upamiętniających polskich oficerów zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD. Krzysztof Krajewski przypomniał, że 11 lat po katastrofie smoleńskiej Rosja nie zwróciła Polsce wraku samolotu, który rozbił się w Smoleńsku i zahamowała pracę nad budową pomnika upamiętniającego ofiary tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Akcja udrażniania kanału Sueskiego będzie kontynuowana w zależności od warunków pogodowych. Chodzi o uwolnienie kontenerowca Ever Given, który blokuje kanał od wtorku. Wczoraj w nocy rufa statku zaczęła przesuwać się w stronę Suezu, co uznano za dobry znak. Prezes zarządu kanału powiedział, że kontenerowiec może w każdej chwili ześliznąć się i przesunąć się z miejsca, w którym się znajduje. Na możliwość przepłynięcia przez kanał Suezki czeka ponad 320 statków. Niektórzy armatorzy zdecydowali się skierować swoje jednostki na znacznie dłuższą trasę wokół Afryki. Za pół godziny w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie rozpocznie się ingres nowego metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Przez prawie 4 ostatnie lata był metropolitą białostockim. Tak pożegnał się z Podlasiem. Będę tęsknił za otwartością, za życzliwością ludzi, za dobrem. To ubogacenie, którego tutaj doświadczyłem, to jest na pewno duży zadatek energii, tej duchowej, tej ludzkiej, do tego, żeby na tym bazować i dalej rozwijać to, co będzie możliwe w Gdańsku. Arcybiskup Tadeusz Wojda zastąpi arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, który w sierpniu ubiegłego roku odszedł na emeryturę. Piłkarska reprezentacja Polski zagra o 20:45 w Warszawie z Andorą w swoim drugim meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W czwartek biało-czerwoni zremisowali na wyjeździe z Węgrami 3-3. Były pomocnik reprezentacji Polski Sebastian Mila spodziewa się, że nasi kluczowi zawodnicy nie zagrają tym razem w pełnym wymiarze. Każdy mecz jest ważny, a co z Andorą nie jest ważne, też jest ważne, bo jakby się potknął na Andorze, no to wtedy byś miał jeszcze większy problem choćby z Anglią czy z Węgrami w rewanżach. Więc na samym końcu kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby dobrze zarządzać drużyną. Przeczucie mam takie, że się z Andorą zobaczymy trochę nowych ludzi. Transmisja meczu Polska-Andora między innymi w Polskim Radiu w programie pierwszym. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muzyka.

Kłania się Roman Dziewoński. W poprzednim tygodniu przedstawiłem Państwu najnowszą płytę Gregor Portera. Zafascynował mnie już dawno jego głos, ale tak przy okazji naszła mnie taka refleksja, że płyty wykonawców w ciągu ostatnich lat wydanych są właściwie mniej znane od tych sprzed lat, oczywiście niektórych. Za dużo tego jest w tej chwili w zasięgu naszych uszu, po prostu. Troszkę nas to przytłacza. Pomyślałem sobie przy okazji, że dlaczego nie cofnąć się do czasu, kiedy zdobycie płyty było czymś ewidentnym, jeżeli chodzi o wydarzenie, nawet dla znajomych, bo jeżeli ktoś otrzymał płytę na przykład z zachodu, wrażego oczywiście, to zapraszało się znajomych, człowiek chciał się pochwalić. I oczywiście w tamtym czasie także w Polsce istniał rynek muzyczny, taki, a nie inny. Starałem się wychwytywać zespoły, które coś dla mnie znaczą, coś wnoszą. No, był Klan, Breakout, Billy Jumble, Andrzej Zaucha, ale przede wszystkim Skaldowie. Pomyślałem sobie, że dzisiaj przypomnę z pewnych też powodów płytę trzecią. Cała jesteś w Skowronkach. Tam jest przebojów multum, krótko mówiąc, ale ze względu na wydanie na płycie CD jest to płyta teraz szczególna, ponieważ dołączono do normalnych 11 nagrań kilka dodatkowych, które wespół z Andrzejem Zielińskim opatrzyła tekstem Agnieszka Osiecka. I w następnej godzinie właśnie trzy wybrane z tego dołączonego zestawu Państwu przypomnę. A teraz patrzę na okładkę znakomitą. Butenki, cała jesteś w Skowronkach, te serduszka i te ptaszki jako członkowie zespołu. I wybrałem piosenkę Bas. Tekst napisał Wojciech Młynarski, kiedy pod koniec lat 70. pojawiłem się w Trójce. Ze zdziwieniem znalazłem w taśmotece takie oklejone pudełka, w których były taśmy z nagraniami. Nie nadawać. Nie nadawać z jakichś powodów. No, bas trudno nie domyśleć się z jakich. Tym bardziej, że no właśnie, ale to może już Państwo. Tekst Wojciech Młynarski, muzyka Andrzej Zieliński, Skaldowie. Bas. Pewien bas, bel canta ex gru, poczuł raz frustrację i ból, że już dziś, co za wstyd, nie zachwyca się nim nikt. Lecz ten bas, niech każdy to wie, mówić pas, nie myślał o nie, walczyć ją, niby lew, by świat wielbił jego śpiew. Tim, tabu, tim, dab, tabu, dibu, dibu, dabu, dam. Ludzie z nie podróżniali, dla palomy odlaskali, przerażeni przystawali. Słuchając jak bas, batita co dzień raz po raz, bel canto doskonali. Tim, dab, tabu, dibu, dibu, dabu, dam. Mijał czas w czekaniu na cud, a nasz bas mizerniał i chudł. Ale wciąż, co za wstyd, nie zachwycał się nim nikt. Aż się raz odmienił spraw dziek, z nieba zszedł Puccini i rzekł: poczuj się, trafia szlak, spróbuj basie śpiewać tak. Ludzie z nie odróżniali, dla palomy odlaskali, zachwyceni przystawali. A potem wśród patinę stworzyli fan klub i piano w nim śpiewali. Rzadko stosowano. Nie zawsze twój bas dociera do mas. Czasami trzeba piano. Tak to wespół ze Skaldami Wojciech Młynarski skłaniał nas do myślenia. No, nas jak nas, ale od wieków już wiadomo, że ci, którzy decydują, to jakoś nie zauważają pewnych procesów i prawd historycznych i tego, że nie zawsze twój bas dociera do mas. No właśnie i tak dalej, ale to już może państwa interpretacja. Skaldowie, czyli początek lat 60., oni powstali w 1965 roku, ale coś mnie naszło, że parę innych zespołów na świecie wówczas też zaczynało. W zupełnie innej skali. No ten zespół jest o 3 lata młodszy, ale utrzymuje się na rynku do dziś. I takie dwa zestawienia teraz się pojawią. Zacznę od zespołu Rolling Stones, tym bardziej, że w życiu bywa różnie, a oni nagrali taką piosenkę przed laty, You Can't Always Get What You Want. To jest w dwie strony działająca prawidłowość. Jest to jednocześnie taka opowieść muzyczna, którą bardzo sobie cenię, jeżeli utwór, który trwa kilka minut, jednak o czymś opowiada, ma jakąś narrację, jest takim trochę teatrem piosenki. W tym wypadku nie mam wątpliwości, że tak jest. Rolling Stones. Jimmy, a man Takie nagranie jak to You Can't Always Get What You Want nazywam opowieścią, narracją muzyczną i nie każdemu się coś takiego udaje, bo to nie chodzi o rozbudowanie do 11-20 minut owej opowieści, tylko pewne natężenia, pauzy, w tym wypadku także chór głosów dzieci. Wszystko to właśnie wciąga nas w taką opowieść. A dzisiejsze wespół w zespół trzech nut to panie Elżbieta Malinowska i Magda Trzaska. I dzięki nim za chwilę pojawi się kolejny z tych, którzy w połowie, drugiej połowie lat 60. rozpoczynali, chociaż na sukces trochę musiał poczekać, ale ten facet jest legendą muzyki amerykańskiej i wciąż nagrywa. Pomyślałem sobie, że to jest dobre towarzystwo dla skaldów, którzy przetrwali różne burze i że właśnie jego nagranie powinno też w ramach owej narracji muzycznej pojawić się zaraz po Stonesach. Ma długi tytuł, ale chyba wszyscy rozpoznają. Sandy i Bruce Springsteen. Sandy, the fireworks are hailing over Little Eden tonight. Forcing a light into all those stony faces left stranded on this warm July. Down in the timer circuits fall a switchblade lovers. So fast, so shiny, so sharp. As the wizards play down on Pinball Way, on the boardwalk way past dark. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. Chasing all them silly New York virgins by the score. Tramp the streets or get busted for sleeping on the beach all night. Them boys in their high heels. Ah, Sandy, their skins are so white. And me, I just got tired of hanging in them dusty arcades, banging them pleasure machines, chasing the factory girls underneath the boardwalk. Where they all promised to unsnap her jeans. And you know that tilt-a-whirl down on the South Beach drag. I got on it last night and my shirt got caught. And it kept me spinning, bitch. Didn't think I'd ever get off. That waitress I was seeing lost her desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. She worked that joint under the boardwalk. She was always a girl you saw bopping down the beach with the radio. The kids say last night she was dressed like a star in one of them cheap little seaside bars. And I saw her parked with lover boy out on the Kokomo. She hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do. For me this boardwalk life's through, babe. You oughta quit this scene too. Girl. wracam do skaldów. Poniekąd etatowymi autorami tekstów do muzyki zazwyczaj Andrzeja Zielińskiego była Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski i ten trzeci, Leszek Aleksander Moczulski. Za chwilę jego tytułowa piosenka, tytułowa w odniesieniu do tej płyty, ale przy okazji, skoro wspomniałem o basie, który był zakazany przez cenzurę, to Moczulski miał pewien kłopot z racji nazwiska, w tamtych czasach oczywiście. Zatrzymano go nawet kiedyś, bo nazwisko kojarzyło się władzy bardzo nieprawilno, tak z tamtego języka wschodniego, pozwolę sobie przywołać to słowo, i miał kłopoty. A potem okazywało się, że to nie polityk podziemny, tylko poeta naziemny. No i stąd ten Leszek Aleksander dla rozróżnienia. Proszę Państwa, no, na przykład jadąc rowerem albo biegając też w wolnej chwili, ktoś, to jakaś ona, cała może być w skowronkach. Cała jesteś w skowronkach. Tekst Leszek Aleksander Moczulski, muzyka Andrzej Zieliński. Skaldowie. Mówiłaś się nie pyta. tak można od poranka. Zresztą pozostaniemy przy poranku. Przeskakujemy co prawda do współczesności muzycznej. Morning Back. Wydaje się, że zaczęło się to od zespołu Blood, Sweat and Tears. Tu można zresztą różne zespoły przywołać. Dla mnie to jest takie nawiązanie do ery big bandów, które, jak Państwo wiedzą, jest epoką, w której chciałbym się bardzo znaleźć. Ale chodzi mi przede wszystkim o blachę, o tę siłę, którą daje zespół tych facetów, którzy tylko właściwie dmuchają i przyciskają jakieś klawisze. W ogóle co to za trudność. No, ale to zostawmy. To była erupcja w pewnym momencie. Już po nich taki pulsujący rytm i przez dłuższy czas królowali. Dla pobudzenia po tych nieco takich sennych, łagodnie płynących muzyką nagraniach pomyślałem sobie, że muszę do jakiejś erupcji doprowadzić. A niewątpliwie zespół Earth, Wind and Fire się do tego przyczynił. Zapraszam. Boogie Wonderland. klimat, muzyczna narracja. Nie przepadam za nadmuchanymi sztucznie remiksami, ale ten Steel Attica Blues, Mass Grey. Still. Co do tej końcówki tego nagrania, to troszkę bym się kłócił. To jednak ten remiks według mnie można było inaczej zakończyć. Czy państwo nie próbowali kiedyś złapać czegoś? Nie mówię tu o autobusie, może bardziej kogoś, kogo pozornie złapać się nie da. Tekst napisała Agnieszka Osiecka, a to jeden z tych przebojów, bo było ich pełno na płycie Cała jesteś w skowronkach. Króliczek, Skaldowie. Gał, gał, gonić go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, gonić go. Czy kto widział, jak dobrze w tej małej czerwonym? Czy to widział kto? Kto widział, czy to widział kto? Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony. A zobaczy ją, zobaczy, a zobaczy ją. O, o, o, zniknie za rogiem czerwona spódniczka. Ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo nie mogą chodzi, by spodnieć króliczka. Ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował kto? Czy wędrował kto? Kto ciekawy zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to, zobaczy, a zobaczy to. Zniknie za wodą twarz fantastyczna. Ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go, gonić go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jest okazja, urodziny. Już wesołe mamy miny. Na okazję jest też zdrapka i już drapie każda łapka. Jubilotka się nazywa, nowa zdrapka, co wygrywa. Kasa pada, kasa pada. Nowość, zdrapka Jubilotka na 65. urodziny totalizatora sportowego. Kupując Jubilotkę wspierasz program stypendialny dla studentów. Szczegóły na fundacjalotto.pl. Graj w punktach Lotto. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie.